dur. Buralardan gitme, hani kal bari bu akşam, yarın sabah git, gitme dur. Biraz daha kal, tutuşan tenime, geceni sar beni sar, kal ne olur, gitme ne olur, gitme dur. Ağlama artık ne olur, dursun bu çılgın yağmur. Hadi gir içeri, üşürsün. Gitme dur ne olursun, dursun bu çılgın rüzgar. Tutuşan tenime, tenim sar. Gitme dur, biraz daha kal, tutuşan tenime, geceni sar beni sar, kal ne olur, gitme ne olur, gitme dur. Çılgın yağmur, hadi gir içeri, üşürsün. Gitme dur ne olursun, dursun bu çılgın rüzgar. Tutuşan tenime, tenin sar. Çılgın yağmur, hadi gir içeri, üşürsün. Gitme dur ne olursun, dursun bu çılgın rüzgar. Tutuşan tenime, tenin sar.